Апостол Паул апэрэ тхылъэу Тимофей фитхыгъэр. Апэрэшъ шъуфэстехыныр. Сэ сыпаул, тымыкӏодэу тыкъэзгъэнэжэ тхьамрэ зиусхьанэу Иисус Христосэу тыщыгугъэрэмрэ, яунашъокӏэ Иисус Христос яапостолэу сыхъугъ. О Тимофейэу шъошхъунэгъэ зэриуӏэм пае, сыкъошыпхъэм фэдэу хъугъэм мы тхылъыр къыпфэсэтхы. Тхьау тылъапӏэмрэ Христос Иисусэу тызиусхьанрэ анэшъу къыпщарэфи, гучӏэгъуныгъэ къыпфарэщи, гупсэфыныгъэ къыварэт. Дин гъэсэкӏо нэпцӏхэр. Сэ Македонье хэкум сыкӏо зэхъум, сыкъызэрэолъэӏугъэм фэдэу цӏыфхэм ӏоф пхэнжхэр арамыгъэшӏэнхэуи, тхыдэжхэми, гъунэ зимыӏэ унэгъо лъэпкъ зэтекӏхэми апэмылъынхэуи, цӏыф заулэмэ унашъо афэпшӏыным пае Ефес къалэм къыдан. Ащ фэдэ ӏофхэм къарыкӏырэр зэнэкъокъуныгъэхэр ары. Тхьам игухэлъэу шӏошхъуныгъэмкӏэ зи ӏоф зыгъэцакӏырэм а ӏофхэм яшӏуагъэ рагъэкӏырэп. Мы унашъо зыфэтшӏырэр мары. Гукъабзэм мыхъун зи здэзымышӏэжырэмрэ шӏошхъуныгъэ шъыпкъэмрэ къарыкӏырэ шъулъэгъуныгъэр тиӏэхъуныр ары. Цӏыф заулэхэр ахэмэ атекӏыгъэхэу пшӏэ зимыӏэ зэнэкъокъуныгъэхэм зэфэгъэзагъ. Тэурат егъэджэкӏо пащэхэу залъытэ пэтми къаӏохэрэри гушхъоныгъэкӏэ зытегущыӏэрэ ӏофхэри ашӏэхэрэп. Хабзэр зэрэдэгъур тэшӏэ. Цӏыфыр хабзэм зэрэфэщытын фаем тетэу фыщытмэ. Шъыпкъагъэ зиӏэ цӏыфхэм хабзэр зэрэфэмыгъэуцугъэр тэшӏэ. Ау хабзэ зыфэгъэуцугъэхэр мыхэр арых. Хабзэм текӏыхэрэри, хабзэм пэуцухэрэри, тхьам ишынагъо зыгу имылъхэри, псэкӏод зышӏэхэрэри, зыгу мыкъабзэхэри, тхьэр зымыгъэлъапӏэхэрэри, яти яни зыукӏыхэрэри, цӏыф укӏакӏохэри, зинэ зышӏэхэрэри, хъулъфыгъэхэм шъузыпӏалъэу якӏуалӏэхэрэри, цӏыфыр зыщэхэрэри, пцӏы зыусхэрэри, шъухьат нэпцӏ хъухэрэри, хэт щыщми къэбарышӏум тигъашӏэрэ ӏофхэу тыщыгугъэшъунэу щытхэм атемытхэрэри, а къэбарышӏэу щытхъушхо зиӏэр згъэӏунэу тхьэу щытхъушхо зиӏэм сыпшъэ къилъхьагъ. Паул тхьэм игучӏэгъуныгъэ пае щытхъу зэрэфишӏырэр. Иисус Христосэу тызиусхьанэу си ӏоф сшӏэнэу сэ згъэлъэкӏыгъэм щытхъу фэсэшӏы. Ащ цыхьэ къысфишӏи, мы ӏофыр сыпшъэ къызэрилъхьагъэм пае щытхъу фэсэшӏы. Сэ ежьыр згъапцӏэщтыгъ, ицӏыфхэми къин язгъэщэчыщтыгъ, ежьыми сехъоныщтыгъэ пэтми гучӏэу къысфишӏыгъ, сыда пӏомэ шӏошхъуныгъэ симыӏэу ӏофхэу сшӏэщтыгъэхэр къызгурымыӏохэу сызекӏощтыгъэти ары. Ау тызиусхьанэу Иисус Христос Иисус нэшӏу жьынэу сэ къысщыфагъ. Христос Иисус сыгу илъ зэрэхъугъэм пае шӏошхъуныгъэрэ шӏулъэгъуныгъэрэ сыгу илъ хъугъэх. Мы гущыӏэхэр сыпкъэх, цӏыф пстэми ахэр адэнхэуи яфэшӏэш. Псэкӏод зышӏэхэр мыкӏодхэу къэгъэнэжынхэм пае Иисус Христос мы дунаем къэкӏуагъ. Ахэмэ ащыщэу апэ итыр сэры. Ау Иисус Христос зэкӏэмэ апэу сэ гучӏэгъу къысфисфишӏыгъэр, сэ къызэрэздэзекӏорэмкӏэ ишӏэгъэшхо къыгъэлъэгъунэуи ары, ежьымкӏэ шӏошхъуныгъэ зиӏэ хъун цӏыфхэу мыкӏодыжьын щыӏэныгъэ зыгъотыщтхэм шапхъэ сафэхъунэуи ары. Егъэшӏэрэ пачъыхьэу мылӏэжьыщтэу цӏыфхэм амылъэгъоу тхьэзакъо щытым мыкӏодыжьын лъытэныгъэшхомрэ щытхъышхомрэ иӏуи. Амин. Сыкъо Тимофей тхьэм ежьы гущыӏэхэу о къыохьылӏагъэу цӏыф заулэмэ агухэм къарилъхьэхи къаригъэӏуагъэхэм атетэу мы унашъор о къыпфэсэшӏы. А гущыӏэхэм атетэу дзэлӏ дэгъур шӏоу зэрэзаурэм фэдэу шӏошхъуныгъэ уиӏэу угукӏэ мыхъун зи здэмышӏэжьэу угуетыгъэу уиӏоф шӏэ. Цӏыф заулэмэ агухэмкӏэ мыхъун зи здэмышӏэжьыныр яӏэнэу зэрэмыдагъэм пае шӏошхъуныгъэм игъогу текӏыжьыгъэх. Именейрэ Александрэрэ ащ фэдэ цӏыфхэм ащыщых. Ахэр шэйтаным сэ фэзгъэзагъэх. Тхьэрэ амыгъэпцӏэнэу зэрагъэшӏэным пае.